naszym spotkaniu w Markomanii dzisiaj po 9:00. Zaglądałem do kalendarza muzycznego na dziś, 30 dzień sierpnia, ale pomyślałem sobie, że skoro i wieczorem się usłyszymy, to spojrzymy też na datę 29 sierpnia. No i spojrzeliśmy. Zapraszam także do zerknięcia okiem na stronę facebookową audycji, czyli facebook.com/maloobiektywnie, ale przede wszystkim najpierw na stronę Trójki, polskieradio.pl/trójka/MO, bo to na tej stronie radiowej najpierw jak zwykle zestaw naszego spotkania cotygodniowego w Trójce w sobotę od 22 do północy. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. When I wore a younger man's clothes, la la la la la la, la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, la, la, di, di, da. La, la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la, la, la, di-di-da. Billy Joe, Piano Man, 1973 rok. Tak sobie pomyślałem, że ta płyta powinna dzisiaj wrócić i ta piosenka właśnie, jak słuchaliśmy przed południem Barbry Streisand i Billy'ego Joela z jej nowej płyty Partners. Tam duet Barbry i Billy'ego, New York State of Mind, i to będzie nasza ulubiona piosenka w poniedziałek w Trójce, 1 września. 24 minuty po 22, patrzę na kolejną płytę i widzę kolejnego starego, dobrego znajomego. This is a new song. It's called Wait for Better Days. Feeling nice to them, then keep it close to Thank you very much. Once again, Martin Kuiper on the saxophone. This song is from the first album that Phil Collins recorded as the lead singer of Genesis back in 1976. Beautiful songs called Ripples. Blue girls come in every size, and some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes, and for an hour a man may change, and for an hour her face looks strange, looks strange, looks strange. And marching through the promised land, where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees, and while you're down a pool of peace, well, the face in the water looks up. She shakes her head as if to say that it's the last time you look like today. Sail away, away. Ripple. Come to the other side. Sail away, away. The face that longs to thousand ships is sinking fast. That happens, you know, the water gets below. It seems that very long ago, lovelier she was than any that I know. Angels never know it's time to close the book and gracefully decline. The song has found the tale. My, what a jealous fool is she. Well, the face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that the blue girls have all gone away. Oh, side. Ray Wilson i przyjaciele w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Genesis vs. Stiltskin, 20 years and more. Czyli po 20 latach przyszedł czas na podsumowanie, ale myślę, że i tak, że mam nadzieję, spojrzenie do przodu. Ray Wilson na tym koncercie. Dwie płyty kompaktowe, płyta DVD, to wszystko w jednym pudełku. To nasz album tego tygodnia i właściwie to jest, myślę, dobry akcent, taki właśnie w sobotę wieczorem, żebyśmy sobie jeszcze raz wspólnie posłuchali muzyki z tego albumu. Natomiast od poniedziałku, z czego się bardzo cieszę, w roli naszej porannej płyty tygodnia, o, takie dźwięki występują.

Czyli jeszcze jestem w stanie czymś Państwa zaskoczyć, jak widzę na ekranie komputera. To jest Peter J. Birch, czyli Piotr Jan Brzeziński, ale został Peterem J. Birchem jakiś czas temu. I tak już chyba będzie. To jest jego druga duża płyta. Nosi tytuł Yearn. I na tym albumie umieściliśmy nasz trójkowy znak jakości. To jest dla mnie wielki powód do radości, że tak zrymuje o tej porze. To przed chwilą Home i Darkness Bound. Dwie piosenki z nowej płyty Petera, a właściwie Piotra. Piotr będzie państwu śpiewał od poniedziałku do piątku w pierwszym wrześniowym tygodniu. W pierwszym wrześniowym tygodniu w programie Trzecim Polskiego Radia. Tuż po 10 w audycji do południa. Już w poniedziałek pierwsza szansa na zdobycie tych płyt. A co będzie naszą płytą we wrześniu w audycji Mało Obiektywnie? Bo wrócimy do cyklu Płyta Miesiąca. A jakże? To o tym przekonamy się już wkrótce. A na razie wracamy do Paolo Nutiniego. He makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. Saw she drank the way I drank. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's got me feeling so much better. You trade all the money in the world, and just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. Got no time for that. the reflection in your eyes. Girl, it looks so much better. I said that girl makes me wanna be a better man. Yeah, yeah, yeah. And the cheesy thing, wanna treat her like a real man again. I'm gonna treat her like a real man again. Oh, gonna treat her like a real man again. Yeah, gonna treat her like a real man again. Oh, Better Man. Jeden z moich faworytek z tego albumu, zdecydowanie Caustic Love, najnowsza płyta Paolo Nutiniego. Za chwilę na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka/MO pojawi się zestaw muzyki z pierwszej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. No a przed 23 jeszcze Jonata. Don't know what the hell to do. Cause you tie me up and you tie me down. There's no way out of this dark town. And you're all painted like a clown and a permanent frown. And there's this cold breath on my collar. There's the diamond, there's the dollar. But I'll make the call, take a fall, climb the castle wall. I'm my mother's only daughter. What do I know? Tell me, what do I know? I'm listening now. You ask me what's the reason. Parades pass by, bridges burn, and I say, nothing's ventured, nothing's earned. It's what I learned. It's every complicated step. She'd be watching from stage left. And when I'd fall, she'd talk me through the rest. It's what did I know? Tell me. Nothing's ever really clear, but the ones we hold dear. And so it goes until the end. We will break and break if we don't bend. And there's one more clown that someone sends, and it starts again. Just what do I know? Tell me. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia. Jest 23. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis Trójki. Warszawę zamieni na Brukselę. Polski premier będzie szefem Rady Europejskiej. To jest ważna chwila. Mówił tuż po wyborze, a prezydent Komorowski komentuje. Niebywały dzień takiej zwycięskiej polskiej szarży. W serwisie też opinie mediów z Francji i Niemiec. To historyczny dzień dla Polski. Premier Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zdecydowali o tym unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Szefową unijnej dyplomacji będzie Włoszka, Federica Mogherini. Donald Tusk obejmie stanowisko 1 grudnia. Zastąpi Hermana van Rompuya. Ustępujący szef Rady wychwalał wieczorem w Brukseli zalety swojego następcy. Donald Tusk, a statesman. Donald Tusk, mąż stanu dla Europy. For Europe. Powiedział szef Rady Europejskiej na konferencji prasowej. Wcześniej mówił o dokonaniach polskiego premiera, nazywając go jednym z weteranów wśród unijnych przywódców. He has impressed his colleagues. Wzbudził podziw swoich kolegów w innych państwach, gdy z determinacją i pewnością siebie rządził swoim krajem w czasie kryzysu gospodarczego. Economic growth. A Donald Tusk rozpoczął wystąpienie na konferencji prasowej po angielsku, ale wyjaśnił, że jeszcze dziś będzie mówił po polsku, bo to ostatnia jego konferencja jako polskiego premiera. To jest ważna chwila dlatego, bo jestem przekonany, że polskie dziedzictwo, moje osobiste doświadczenie i nasze europejskie marzenia mogą stać się bardzo istotnym źródłem energii, której Unia Europejska potrzebuje. Później Donald Tusk podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że głównym zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest nieustanne budowanie kompromisów. Mówił o pomocy Ukrainie i konieczności budowania wspólnego punktu widzenia. Ukłonił się też Wielkiej Brytanii, mówiąc, że nie wyobraża sobie Unii Europejskiej bez tego kraju. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz komentarze europejskich mediów. Financial Times w korespondencji z Brukseli zauważa, że wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej oznacza, że kraj byłego bloku komunistycznego zyskuje po raz pierwszy od upadku muru berlińskiego przywódcze stanowisko w Europie. Francuski Le Monde stawia pytanie, czy premier zużyty w swoim kraju może stać się dynamicznym przewodniczącym Rady Europejskiej. Ale dalej komentator pisze, że Donald Tusk nigdy nie błyszczał bardzo wyrafinowaną wizją europejską, ale to właśnie pod jego rządami Warszawa nabrała wagi w Europie, jakiej nigdy dotąd nie miała. Niemieccy komentatorzy są ostrożni w ocenach. Komentatorzy w niemieckich mediach podkreślają, że duet Tusk-Mogherini co prawda zaspokaja europejskie parytety, ale ma też słabe punkty. Tygodnik Der Spiegel pisze, że oboje muszą się dopiero nauczyć poruszać po śliskim brukselskim parkiecie. Media zwracają uwagę na niewielkie doświadczenie Mogherini na arenie międzynarodowej i na problemy Donalda Tuska z porozumiewaniem się po angielsku. Komentator publicznej telewizji ARD stwierdził, że europejskie rządy chciałyby silnej Unii, ale najnowszy wybór pokazuje, że nie chcą w Brukseli silnych postaci. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz kraj i opinia polskiego prezydenta. Wybór Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej jest wielkim zwycięstwem Polski, mówi Bronisław Komorowski. Niebywały dzień takiej zwycięskiej polskiej szarży. Wygraliśmy na tej arenie międzynarodowej nie tylko prestiżowe, ale bardzo ważne stanowisko przewodniczącego Rady, co oznacza ogromne nie tylko uznanie dla polskich dokonań, polskiej pozycji w świecie europejskim, w świecie zachodu, ale również oznacza to zwiększenie polskich możliwości. A co o brukselskim wyborze sądzą parlamentarzyści? Komentarze zebrała Agnieszka Rucińska. Polski polityk na ważnym stanowisku w Brukseli może zawalczyć o interesy naszego kraju, uważa europoseł PiS Andrzej Duda i składa nieśmiałe gratulacje. No tak, no gratulacje oczywiście i zawsze jesteśmy i byliśmy za tym, żeby Polacy obejmowali takie stanowiska, które są stanowiskami liczącymi się. Sukces Polski i samego Donalda Tuska, tak nowe stanowisko premiera komentuje minister rolnictwa Marek Sawicki. Polityk nie chce jeszcze spekulować, kto może zająć miejsce po Tusku w fotelu premiera. Prawo do desygnowania kandydata na premiera ma Platforma Obywatelska. Ja wierzę w to, że przedstawi kandydata godnego i nie będzie problemu z jego akceptacją. Szef SLD Leszek Miller cieszy się z decyzji unijnych przywódców i przewiduje walkę o przywództwo w PO. Proces, który będzie rozsadzał Platformę od środka. Politycy PO spekulowali wcześniej, że nowym premierem może być Ewa Kopacz lub Tomasz Siemoniak. Dalsze scenariusze dla Polski ma we wtorek przedstawić na konferencji prasowej premier. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. A na koniec jeszcze wróćmy do konferencji Donalda Tuska w Brukseli. Tuż po wyborze na szefa Rady Europejskiej musiał odpierać zarzuty, że nie zna angielskiego. Polski premier bronił się, mówiąc, że nic dla Europy nie jest wystarczające. Tłumacząc się krótko, użył też znanego angielskiego idiomu. I will polish my English. Poprawię swój angielski. Tak jak powiedziałem, w grudniu będę gotowy w 100%. Proszę się nie martwić. No, don't worry. Przypomnę, Donald Tusk obejmie nowe stanowisko 1 grudnia. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne za godzinę. Noc z rozpogodzeniami, ale miejscami zachmurzy się i pokropi. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, ale wszędzie może od czasu do czasu padać i grzmieć. Będą też chwile ze słońcem. Sierpień żegna nas letnimi temperaturami. Będzie od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało, obiektywnie.